زدر زم بستا تر چنگ ای زمان نبی خیستا زدی دن بستا کوم تا نظر راتا کوا زدر زم بستا تر چنگ ای زمان نبی خیستا زدی دن بستا کوم تا نظر راتا کوا دما دینی خواگا جانان زدر زم بستا تر چنگ ای زمان نبی خیستا زادی دن بستا که امت نظر تا کوا کلا با در شمستا در شل بخ کولا اماز در زمستا تر چنگ ای زمان نبی خیستا زادی دن بستا که امت نظر تا کوا زدر زم بستا تر چنگ ای زمان نبی خیستا زادی دن بستا کوم تا نظر راتا کوا ای هاشمی مدنی گلاز در زمستا تر چنگ ای زمان نبی خیستا زادی دن بستا کوم تا نظر راتا کوا ستانا شرمیگی پو باغچو کسر گلو ناز در زمستا تر چنگ ای زمان نبی خیستا زادی دن بستا کوم تا نظر راتا کوا زادی دن بستا کوم تا نظر راتا کوا صدیق اکبر نبی قربان شمس در زمستا تر چنگ ای زمان نبی خیستا زادی دن بستا کوم تا نظر راتا کوا عمر صاحب عثمان غنی لالو گیش ماز در زمستا تر چنگ ای زمان نبی خیستا زادی دن بستا کوم تا نظر راتا کوا زادی دن بستا کوم تا نظر راتا کوا زدر زمستا تر چنگ ای زمان نبی خیستا زادی دن بستا کوم تا نظر راتا کوا زادی دن بستا کوم تا نظر راتا کوا اسد الله علی ادیگ زدر زمستا تر چنگ ای زمان نبی خیستا زادی دن بستا کوم تا نظر راتا کوا تولو جنگونو کی فاتح بایا دید ناز در زمستا تر چنگ ای زمان نبی خیستا زادی دن بستا کوم تا نظر راتا کوا زادی دن بستا کوم تا نظر راتا کوا دو فاطمی بی بی نظر شمز در زمستا تر چنگ ای زمان نبی خیستا زادی دن بستا کوم تا نظر راتا کوا حسنینو کرمینو نظر شماز در زمستا تر چنگ ای زمان نبی خیستا زادی دن بستا کوم تا نظر راتا کوا زادی دن بستا کوم تا نظر راتا کوا تواب حنیف دیدی دن غوارم زدر زمستا تر چنگ ای زمان نبی خیستا زادی دن بستا کوم تا نظر راتا کوا تواب حنیف دیدی دن غوارم زدر زمستا تر چنگ ای زمان نبی خیستا زادی دن بستا کوم تا نظر راتا کوا دیرو مدو ندی در تلو انتظار یماز در زمستا تر چنگ ای زمان نبی خیستا زدی دن بستا کوم تا نظر راتا کوا زدر زم بستا تر چنگ ای زمان نبی خیستا زدی دن بستا کوم تا نظر راتا کوا زدر زم بستا تر چنگ ای زمان نبی خیستا زدی دن بستا کوم تا نظر راتا کوا